Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 14. Sponsorami audycji są księgarnie Matras, www.matras.pl, oferujące podręczniki i artykuły szkolne. W tonacji trójki. Dzień dobry, witamy Państwa w nowym tygodniu w tonacji trójki. Zofia Kruszewska i Piotr Stelmach. Druga godzina audycji oczywiście niezmiennie nazywa się Męskie Granie. Dziś przed finałem, przed koncertem w Żywcu, który już w najbliższy piątek. Nietypowo, bo zazwyczaj kończyliśmy Męskie Granie w sobotę. Tak jak zawsze, zresztą każde koncerty się odbywają w tym dniu. No a w tym roku finał w piątek, dzień wcześniej w Amfiteatrze pod Krojcem. Kilka dobrych informacji i pocztówek dźwiękowych muzycznych po godzinie 15 związanych z płytą Męskie Granie 2014 i z tym koncertem finałowym. No ale zaczynamy tonację trójki od utworu, który wczoraj mnie złapał. Przyznam szczerze, może to fakt, że kończą się wakacje. Może to fakt, że jest trochę zimniej i lato dobiega końca, ale oddałem się tej melancholii i absolutnie z tym nie walczyłem. Sinead O'Connor. This is a rebel song. Sinead O'Connor. Właściwie chyba po raz pierwszy, mogę powiedzieć, w tej godzinie, w poniedziałek, w audycji w tonacji trójki, poniedziałkowej wersji czy części, że witamy Sinead O'Connor, chociaż na antenie trójki to brzmi dziwnie. No ale podczas tych naszych poniedziałkowych spotkań jeszcze się nie pojawiała i bardzo się cieszę, że właśnie od tego utworu ten nasz antenowy związek się rozpoczął. This is a Rebel Song. Przepiękna pieśń miłosna. Czy bardzo daleko od niej ten klimat zespołu Miss No One? Jestem kimś, Kiedy zobaczyłem Asię po raz pierwszy na scenie, na dużym przeglądzie i na dużym koncercie w amfiteatrze w Szczecinie, gdzie było kilka tysięcy ludzi, to proszę mi wierzyć, robiła takie wrażenie, jakby nigdy miała nie wejść na scenę. Absolutnie nieśmiała, gdzieś schowana za swoim instrumentem klawiszowym i z absolutną gdzieś tam ciszą pomiędzy. A później okazało się, że czasami nawet potrafi krzyknąć. Czasami ten krzyk jest dłuższy, trwa nieco dłużej, ale tak naprawdę podstawą są piękne piosenki, które pisze, które tworzy. No i nagrywa je później z zespołem Miss No One. Osiedla to właśnie ten utwór. No to teraz 18 minut po godzinie 14. Proszę Państwa, nie będę owijał w bawełnę. Robiłem przegląd wszystkich półek, czy wszystkich, no, bardziej skrzynek z gruzem, tam gdzie znajdują się naprawdę, naprawdę stare płyty analogowe, wersje utworów singlowych schowanych gdzieś na dużych krążkach jeszcze czarnych, o których świat zapomniał i Bóg też i ludzie, no może Bóg nie. Okazało się, że w ubiegłym tygodniu, kiedy tak sobie to wszystko przeglądałem i przypominałem, jeden utwór złapał mnie, takie określenie radiowe, złapał mnie bardzo mocno. Nie będę owijał w bawełnę, to jest muzyka disco, ale ze wspaniałym, gigantycznym znakiem jakości. Said you went. Tutaj na tej płycie jeszcze naklejka z starą ceną, podejrzewam, i starą walutą, 11 marek zachodnio-niemieckich. 1986 rok, That's My Impression, Disco Mix. No a w rolach głównych Neil Tennant i Chris Lowe. Ten drugi, czyli Chris Lowe, to człowiek, który w jakimś tam sensie dał twarz duetowi Pet Shop Boys, bo przecież przez wiele, wiele lat kojarzyliśmy ten zespół chociażby z jego twarzą, oczy zakryte daszkiem czapki i na czapce wyraźne litery układające się w wyraz boy. Love Comes Quickly to jest ten singiel 12-calowy i That's My Impression w tej wersji z tak zwanej drugiej strony. Trzeszczało, mam nadzieję, że pięknie. W tonacji teraz nowość. Wracamy do współczesności, do 2014 roku. Już się trochę zaznajamialiśmy z Kosowel. I jak to państwo gra? Witam pana. Właśnie zbudziłam się ze spania, a zimowy poranek błyszczy srebrne słońce. Jest pan bardzo niebezpieczny i teraz już bez pracy, bo z panu z głowy nie spadnie. Na zewnątrz świeci, nie rozumie, nie gna za nim, tu na skrzydłach. Na zewnątrz nie rozumie, żegna pana tu na skrzydłach. Witam pana, właśnie zbudziłam się ze spania. Jest pan bardzo niebezpieczny i teraz bez pracy. Jest pan bardzo nieudolny teraz i tu. Isolda Sorenson, czyli Kosowel, pod takim pseudonimem artystycznym występuje Live in Studio EP. To jest na razie ta epka z trzema utworami i z trzema dodatkowymi niespodziankami w wersji wideo. Detektyw numer 16 I jak się Państwu to podoba? Dziś jubilat bardzo ważny, czyli Elvis Costello i jego 60. urodziny. Przed tygodniem to tak na zaczepkę było jeden utwór, teraz dwa przed nami. What's so funny about peace, love and understanding? A później Oliver's Army. Takes one itchy trigger, one more widow, one less white nigger. I naprawdę duża nagroda dla tego, kto włożyłby jego twórczość, jego muzykę w jakąś określoną jedną przegródkę i to jeszcze w jakiś sposób udowodnił czy opisał, że tam najlepiej pasuje. Nie da się. To jedna z takich najważniejszych, stałych, niezmiennych, jeżeli chodzi o tego artystę. Niezwykłego zupełnie. Wiele znakomitych płyt. Polecam nie tylko sam początek twórczości, chociażby My Aim Is True, ten jego album, ale też ostatnie produkcje dokonane wspólnie z T-Bone Burnettem. Kapitalnie się tego słucha. Elvis Costello sprzed lat, przed chwilą dwa razy w tonacji trójki, dwa utwory, Oliver's Army i What's So Funny About Peace, Love and Understanding. Dziś artysta kończy 60 lat. Wszystkiego dobrego. No to teraz, proszę Państwa, bo rzadko się to zdarza rzeczywiście, to, że dostajemy płyty od zespołów czy epki, takie małe wydawnictwa od zespołów, które debiutują, to jest normalne. Do tego się przyzwyczailiśmy przez lata, ale nie chcemy się zatrzymywać, prosimy o więcej. To, że dostajemy płyty debiutanckie od polskich zespołów, które wyjechały za granicę, stacjonują tam gdzieś w świecie i tam nagrywają, no to już zdarza się rzadziej, ale już naprawdę rzadko zdarza się, żeby to był polski zespół, który wyjechał za granicę, tam stacjonuje, tam nagrywa, tam tworzy i jeśli chodzi o debiut, przysyła płytę od razu analogową. No ładnie. The Enters, tak się nazywają. Stacjonują w Londynie, a to jest początek tego wydawnictwa o tytule Small Town Love, czyli miłość z małego miasteczka. Dwa utwory przed nami. trzech muszkieterów. Andrzej Bulik, Krystian Bulik i Rafał Urek Urbanowicz. Czyli zespół The Enters. Czyli ich epka debiutancka. I to jeszcze w formie analogowej. Small Town Love. Na okładce taka trochę... nie wiem, jakby to zatytułować. Road to Hell. No i teraz mam wersję specjalną, bo jeszcze napis z pozdrowieniami z Londynu, Andrzej. The Enters. Tam nasiąkają muzyką, tam się jej uczą, tam słuchają, tam chodzą na koncerty, tam kupują płyty, tam się spotykają, tam próbują i tam nagrywają. Zespół The Enters, dwa utwory za nami, Small Town Love tytułowy i End of the Summer. Za 14 minut, godzina 15. Już dostawałem znaki, że państwo się stęsknili za Davidem Bowie. Bowie co się zoi, czyli kącik, w którym prezentujemy muzykę mistrza. Dzisiaj też z płyty analogowej, też z nietypowej, bo to nieoficjalne wydawnictwo. Nie chcę od razu powiedzieć, że pirat, bo to może trochę źle brzmi, ale nieoficjalne wydawnictwo, które prawie jest uznawane za oficjalne. Glass Spider Live. Z trasy koncertowej Glass Spider Tour. Koncerty wydane, czy fragmenty koncertów wydane w formie dwóch płyt analogowych. Umówiliśmy się już jakiś czas temu, że w tym kąciku raczej nie ma przebojów, no ale jeśli trafiają się ich interesujące wersje, na przykład koncertowe, to czemu nie? Absolute Beginners teraz, a później Rebel, Rebel. Says real friends don't walk over real friends. She'd be your prize for being coolest. I'll be back when you get it together. I don't intend to fall. It'll be an accident. You mean you don't live like that? No. It's all a trick? Yes. We can have rock stars crossbreeding with normal people. To offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. Yes, yes. As long as you're still smiling, the rest can go to hell. Yeah. 'Cause I absolutely love you. Oh, we're absolute beginners. With eyes completely open, yeah. But nervous all the same. We'll be right back. much can hurt us. Oh. Well, nothing we can't shake. Though we're absolute beginners. Yeah. We got nothing much at stake. No. Woo! As long as we're together. Yeah. That's all we really need. I absolutely love you. Oh, we're absolute beginners, yeah. Oh. And if my love is your love, then we're certain to succeed. Cause if I I love you so, yeah.

Sąd okręgowy w Słupsku nie znalazł okoliczności łagodzących w sprawie Aleksandra G. i skazał go na 25 lat w więzieniu. To dzisiaj 19-letni mężczyzna. Zbrodni dokonał, gdy był niepełnoletni. We wrześniu 2012 roku wypalił dwie lufki z dopalaczami. Potem poszedł odwiedzić krewnych. Swoją ciotkę zabił, zadając jej 20 ciosów nożem kuchennym. Zaatakował także wuja i jego znajomego, ale mężczyźni zdołali się obronić. Dziś po wyroku jeden z nich mówił naszemu reporterowi, że nie jest w stanie wybaczyć chłopakowi, a karę dla niego uważa za łagodną. 425 lat siedział, nie jestem o tym przekonany. Żadnemu bandycie i mordercy nie wybaczą. Gdyby dostał karę śmierci, to by było naprawdę sprawiedliwie. Sąd wymierzył Aleksandrowi G. maksymalną karę, nie mógł go skazać na dożywocie, bo w chwili popełnienia przestępstwa chłopak nie miał ukończonych 17 lat. Biegli orzekli, że mimo zażycia dopalaczy w chwili popełnienia zbrodni był poczytalny i dobrze wiedział, co robi. Zagraniczni klienci cenią polskie produkty, choć nie zawsze wiedzą, że są one polskie, a dzieje się tak za sprawą producentów znad Wisły. Ci ukrywają, że towar wyprodukowano w ich kraju, bo jak twierdzą, Made in Poland nie sprzedaje się dobrze. Współwłaścicielka firmy obuwniczej Loft 37, Paulina Ada-Kalińska, mówi, że początkowo jej produkty były oznaczone jako wyprodukowane w Polsce, ale szybko okazało się, że to wcale się nie opłaca, że lepiej napisać po prostu Unia Europejska. Branża obuwnicza to jest taka branża, która się kojarzy z Włochami. I to, co jest pod spodem tego buta napisane, że to jest made in Italy, to zawsze przemawia do odbiorcy. Ja myślę, że to i w przypadku Polaków, i w przypadku tych zagranicznych odbiorców, to jest tak głęboko zakorzenione, że but włoski to dobry but, że my nie możemy walczyć z tym rynkiem. Główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek zgadza się, że Polska nie jest kojarzona z produktami luksusowymi. Ciągle jeszcze pokutuje obraz Polski jako kraju, który dostarcza surowce, żywność, ale to się powoli zmienia, zresztą bardzo wyraźnie o tym przedsiębiorcy mówią, natomiast także mówią o tym, że ciągle jeszcze w kontaktach ze swoimi partnerami biznesowymi z innych krajów, ci partnerzy jednak proszą o to, czy wręcz nawet wymagają tego, aby nie pojawiała się marka polska, aby to było made in EU, czyli żeby było pokazane, że to zostało wytworzone w Unii Europejskiej. Ale oczywiście są i tacy polscy producenci, którzy cieszą się w Europie dobrą opinią i podkreślają, że ich towar jest polski. To na przykład firmy produkujące materiały dla budownictwa, które za granicą są bardzo cenione. 150 osób odniosło obrażenia, a straty po wczorajszym trzęsieniu ziemi w północnej Kalifornii to miliard dolarów. Takie są najnowsze informacje z oceanu. Trzęsienie miało siłę nieco ponad 6 stopni w skali Richtera. W regionie winiarskim Napa Valley uszkodzone zostały winnice, ale także zabytkowe budynki w samym mieście Napa. Przerwanych zostało kilkadziesiąt przewodów gazowych i rur wodociągowych. Doszło do 6 dużych pożarów. To było najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym rejonie od 1989 roku. Po powrocie z egzotycznych wakacji warto uważnie obserwować swój organizm i nie bagatelizować na przykład gorączki czy duszności, bo to może być groźna choroba tropikalna. Może się ona rozwijać w naszym organizmie od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Mówi lekarz Alicja Wajra-Kwałowska z Sądeckiego Centrum Medycyny Podróży. Zawsze powinniśmy powiedzieć, że byliśmy w strefie tropikalnej. Biegunka, która się przedłuża, jest na pewno do diagnostyki, bo możemy się zakazić lamblią, amebą, a taka nieleczona biegunka może prowadzić do różnych powikłań czy perforacji jelit. Najgroźniejszą z pasożytniczych chorób, które możemy przewieźć z urlopu, jest malaria. Przenosi się ona na człowieka poprzez ukucie komara. Pierwsze objawy to właśnie gorączka. Podróżnik Paweł Gabryś mówi, że jeśli jakieś niepokojące objawy pojawią się jeszcze na urlopie, to warto od razu odwiedzić miejscowego lekarza. Bo tamci lekarze wiedzą o tej chorobie. Ja będąc w szpitalu w Bangladeszu zapłaciłem za kilka prześwietleń, jakiś dzień pobytu, 50 zł przy liczeniu i naprawdę pomogło. A tropikalne choroby przenoszą się także między innymi przez skażoną, nieumytą żywność, nieprzygotowaną wodę albo drogą kropelkową. To wszystkie informacje teraz o 16:00 w Trójce. Kolejny serwis. Zapraszamy. Wieczorem przelotne opady możliwe jeszcze w centrum Polski. Na termometrach dzisiaj od 16 stopni w Suwałkach do 20 we Wrocławiu. Jutro jeszcze chłodniej, bo od 14 do 18 i prawie w całym kraju deszcz. Wyjątki to Pomorze, Kujawy, Mazury i Suwalszczyzna. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oh my God! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet Prestigio z procesorem Intel Atom. Za jedyne 269 zł. MediaMarkt.pl.